देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। अपनी जुदाई के इस पल से पहले खत के आने तक, पल पल की तुम बातें लिखना, पूरा खत भर जाने तक, गुम सुम खोई खोई तुम छुप छुप कर कितना रोई, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। ओ देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना जा।